أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Yunus suresinin 40. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu, o inkarcıların Kur'an'ın bir kısım ayetlerine inandıklarını, bir kısmına inanmadıklarını haber verir. Tabii ki buna geçmeden önce, bundan önceki dersimizde, yani 39 nolu ayet-i kerimede Rabbim, onlar ilmini kavrayamadıklarını yalanlıyorlar demişti. Vel kezzebu bima lem yuhitu bi ilmi. İlmini kavrayamadıklarını, ihata edemediklerini, kuşatamadıklarını inkar ediyorlar, yalanlıyorlar demişti Allah Celle Celaluhu. Bir kısım ayet-i kerimeler onların çıkarlarını zedelemiyorsa kabul diyorlar. Bir kısım ayet-i kerimeler de adamların çıkarlarını zedeliyor. Haram yoldan para kazanmayı, fuhuş yapmayı, fuhuş ticareti yapmayı, uyuşturucu ticareti yapmayı, yalan söylemeyi, milletleri kandırmayı, milletlerin kanını emmeyi yasaklayan ayet-i kerimeler olmaz, çağımıza uygun değil diyerek inkar etme tarafına gidiveriyorlar. Böylece ne yapıyorlar? Rabbim 40. ayet-i kerimede bunu şöyle ifade ediyor. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. Onlardan bir kısım insanlar Kur'an'ın bir kısmına inanıyorlar veya onların bir kısmı Kur'an'a iman ediyor, bir kısmı iman etmiyor. İnananları var, inanmayanları var. Rabbim ve Rabbüke a'lemu bil müfsidin. Rabbin bozguncuları çok iyi bilir. En iyi bilen odur diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'a inananlar ve inanmayanlar. İçerisinden bir başka ayet-i kerimede bir kısım ayetlere inanırız, bir kısmına inanmayız diyenler var. Çıkarlarını zedeleyen ayetlere inanmıyorlar, çıkarlarını zedelemeyen ayetlere de inanıyorlar. Rabbim 41. ayet-i kerimede diyor ki ve in kezzebuke, eğer seni yalanlarlarsa. Şimdi biz bunu kendi üzerimize alalım. Yani Peygamber Efendimiz'e söylenen bu söz aynı zamanda bize söylenen söz. Çünkü Kur'an'ı şu anda biz okuyoruz. Ben okuyorum, sen okuyorsun, o okuyor. Rabbim mealini de okusanız şöyle diyor. Eğer seni yalanlarlarsa, yani şu anda sen okuduğuna göre, ben okuduğuma göre bana, sen okuduğuna göre on sana. Diyor ki eğer seni yalanlarlarsa sen de onlara şöyle de. Fekul li ameli ve lekum amelukum. Benim yaptıklarım, amelim, eylemim bana aittir. Yani bunun neticesinde mükafat gelecekse bana ait, ceza gelecekse de bana aittir. Sizin yaptıklarınızın karşılığı olarak gelecek olan ceza da size aittir. Entüm beri'ûne mimmâ a'melû. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız ve ene beri'üm mimmâ te'amelûn. Ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım, beri'yim diyor Allah Celle Celaluhu. Yani böyle dememizi bize emrediyor. Bunu siz her gün söylüyorsunuz zaten. Her gün ama. Mesela sevgili Peygamberimiz sabah namazının sünnetini kılarken çoğunlukla birinci rekatta "Kul ya eyyuhel kafirun" suresini okurmuş. İkinci rekatta da "Kul hüvallahu ehad" suresini okurmuş. Ona binaen biz de çoğunlukla sabah namazının sünnetinde bu iki sureyi okuruz. Devamlı değil, çoğunlukla okuruz. Ne diyoruz orada? Ey gavurlar! Sizin taptığınıza ben tapmam, yaptığınız kötü işleri yapmam. Siz de benim Allah'ıma kulluk yapmazsanız, buyurun. Lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Çekişmenin anlamı yok. Kavganın da anlamı yok. Buyurun, buyurun üzerime niye geliyorsunuz? Niye bize zulmediyorsunuz? İnandığınız gibi yaşayın, gidin hadi. Biz de inandığımız gibi yaşayalım. Diyoruz, yo diyor dünyanın demokrat despotları diyor ki, hayır, inandığınız gibi yaşayamazsınız. Bizim inandığımız gibi inanıp, bizim yaşadığımız gibi yaşarsınız. Yahu karışmıyoruz. Tamam, sen karışmıyorsun ama ben karışırım diyor ve dünyanın her tarafına silahlı elini uzatma tarafına gidiyor. Gidiyor da ne yapıyor? Kendi işini kendisi bitiriyor. Dünyanın en güçlü krallarından ve belki en başta gelenlerinden birine karşı Musa Aleyhisselam verdiği mücadelede başarılı olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başarılı olmuştur. Kıyamete kadar hak yolun yolcuları başarılı olacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbim vel âkıbetü lil müttekîn. Sonuç müttekilerin lehine gerçekleşir diyor Allah Celle Celaluhu. Hani bir sözümüz vardır. Duyar da anlamaz. Bakar da görmez deriz. Aynen öyle bir şeyden bahsediyor Rabbim burada 42. ayet-i kerimede. Yunus suresinin 42. ayet-i kerimesinde. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ Hemen devam eden 43. ayet-i kerimede de ve minhum men yanzuru ileyke efe ente tehdil umye velev kanu la yubusurun. Onların içinden bir kısım insanlar seni dinlemeye gelirler, dinlerler. Sen sağırlara, sağırlar derken şu kulağından duyma özürlü olanlar kastedilmiyor. İster mümin, ister kafir. Kulaktan özürlü olanlar kastedilmiyor burada. Aklını kullanmayanlara ve de sağırlara nasıl işiteceksin, işittireceksin diyor. Bunu bir başka ayet-i kerime de şöyle ifade ediyor. Onlar sürü gibidir. Çobanın ancak sesini tanırlar. Sesi bilirler onlar. Yoksa kelimeyi bilmezler. Kelimeyi ve kelimenin ifade ettiği manayı anlamazlar. Hani sürüye çoban kendine göre alıştırdığı kelimelerle sürer, yaylağa götürür, sulağa götürür, durdurur, yatırır, kalkırır, kaldırır. Bunlar söylediği bazı kelimelerledir. O kelimeler birkaç harften meydana gelir ama sürü harfleri bilmez, kelimelerin manasını bilmez. Ancak ses bilir o. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına onu dinlemeye gelen insanlar ses duyuyorlar ama mana onların gönül kulağından içeriye girmiyor. Çünkü gönül kulağından girebilmesi için aklın o kelimelerin manasını algılaması gerekiyor. Onlardan bir kısmı sana bakarlar ama sen köre nasıl yol göstereceksin? Onlar görmüyorlar ki, bakar kör insanlar. Sevgili Peygamberimiz gibi dünya güzeli, adil insan, sevgili insan, muhabbetli insan, şefkatli insan, merhametli insan. Ama bir kısım insanların gözünde bu özellikler rezillik olarak değerlendirilebiliyor. Biz Konya İlahiyat'ta okurken Selçuk Eğitim Enstitüsü ile yan yanaydı kulumuz. Enstitü ile İslam Enstitüsü, fakültenin eski adı İslam Enstitüsü, arada bir duvar var. Eğitim Enstitüsü'nde her gün olay ve de kan akıyor. İslam Enstitüsü'nde hiçbir şey yok. Derken bir grubu okula sokmadılar. 2 sene okula alınmadığından kaydı silindi o öğrencilerin. Sonra 3 ay içerisinde 3 sene bitirtildi ayrı. O zaman Konya'ya gelen bir başbakana örnek olarak Konya halkı, efendim demişler, yan yana 2 fakülte, 2 enstitü. Duvarın bu tarafında her gün olay var, bu tarafında olay yok. Konyalı ince bir mesaj vermek istemiş ama karşıdakinin, yani başbakanın algılamasına bakın. Olayların olmadığı enstitüde, yani fakültede, İslam Enstitüsü'nde bir sorun var demektir demiş. Yani kan akmasına taraftar. Burada bir sorun var diyor. Hani huzursuzluktan huzur duyan insan tipleri türermiş. Böyle stresli günlerde, sıkıntılı günlerde, bunalımlı günlerde. Yani bir insanın ömrü 40 yıl stresin içerisinde, bunalımın içerisinde gidiyorsa, devlet krizleri 50 yıl devam ediyorsa, bu hayatın içerisinde siyasete atılan, bu hayatın içerisinde ilim hareketinin içerisine giren insanlar da ona alışırlar, huzurlu ortamlardan uzaklaşmaya çalışırlarmış. Nefret de ederlermiş. Öyle bir toplumun arasına Allah Resulü Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Rabbimiz tarafından görevlendiriliyor. İzzetli, iffetli, şerefli bir hayat vaat ediyor bu dünyada. Arkasında da bir cennet vaat ediyor. Ama adamların kulağı bu tür kelimelere alışık değil. Adamların dili, adamların gözü bu tür manzaralara ve bu tür tatlara alışık değil. Onun için Rabbim diyor ki, nasıl yapacaksın sen bunu? Diyor. Burada görevlendiren, sevgili Peygamberimizi görevlendiren Allah Celle Celaluhu, onu nasıl yapacağını o iyi biliyor. Aslında burada ayetler okunacak, Mekkeli müşriklere bir uyarı var. Yahu bir kere siz gözünüzü açın. Gönül gözünüzü açın. Şu peygambere bir bakın. Şu indirdiği ayetleri gönül kulağıyla bir dinleyin. Aklınızı başınıza alın uyarısı vardır. Sorarlar veya günümüzde de söylendi buna benzer bir cümle, bir güya. Orijinal cümle bulacağım diye hani eskiden bir şair için örnek verilir. Kafiye tutması için hanımın adı da Safiye'ymiş. Safiye'yi boşamış adam. Kafiye tutsun diye, yani bir beyit meydana getirebilmek için çok güzel bir cümle kurmuş. Vezin de tutmuş ama sonu safiye ile biterse oturacak derken hanımı boşanmış adam diye bir örnek verilir. Şiiri de söylenir adamın. Günümüzde de bazen orijinal laf edeceğim diye bir kısım insanlarımız efendim işte cehennemin varlığı insan haklarını ihlaldir. Olur muymuş? İnsan cehenneme atılır mıymış? Yakılır mıymış? İnsan yakılmaz ki. Allah bunu niye yapacakmış? Gibi laflar edenler var. Rabbim Yunus suresinin 44. ayet-i kerimesinde buna cevap veriyor. İnna Allahe la yazlimun nase şey'en. Allah insanlara en küçük bir şeyle dahi haksızlık yapmaz, zulmetmez. Ama zulüm de var. O zaman Rabbim diyor ki وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ İnsanlar kendilerine zulmederler. Allah hiç kimseye hiçbir şekilde zulmetmez. Ancak insanlar kendilerine zulmederler diyor Allah Celle Celaluhu. O Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu bizi ana rahminden dünyaya getirdiğinde gönül defterimiz kardan ak, bembeyaz. Öyle bir sayfa daha sonra biz kendimiz tarafından kirletiliyoruz. Biz kirletiyoruz kendi sayfamızı. Bunun örneği şu, 6 aylık çocukları yan yana getirin, birbirlerine güzel bir şekilde el kol işaretleri yaparlar, gülerler, gülümserler. 1 yaşındaki çocuklar anlaşır, 2 yaşındaki çocuklar anlaşır. 23 Nisan nedeniyle Türkiye'ye gelen şu kadar devletten çocuklar, dilleri aynı olmamasına rağmen gülüşleri ve bakışlarıyla anlaşıyorlar. Ama 2 tane başbakan veya 2 tane cumhurbaşkanı bir araya gelirken, el uzatışlarından duruşlarına kadar ayrılık kokuyor etrafa. İnsanlar büyüdükçe dünyevileşiyor. Her şeyden kendine çıkar arama yoluna giriyor. Diğer cumhurbaşkanına boyun eğen, secdeye kapanan dahi aslında onu yerinden oynatabilir eğer gücü yetse. Bir çıkar için o boyun eğme tarafına gidiyor ve birbirlerini sevmiyorlar. Bakışlarından da bu anlaşılıyor. Ama 1000 tane dünyadan çocuk getirseniz, 1 milyon çocuğu bir meydana bırakıverseniz, arada çocuk kavgası da olur ama genelde oyunlar olur, genelde gülümsemeler olur, genelde şen ve şakrak bir hayat olur. Niye? Bunların daha gönül defterinde kirlenme meydana gelmemiş. Muhabbet, sevgi daha ağırlık basmaktadır. Dünyevileşme arttıkça, çıkarcılık başladıkça bunların da gönül kapıları diğerlerine karşı kapanmaya devam edecek. Peki bunu kim yapıyor? Kişinin kendisi yapmaya devam ediyor. Kendi yükünü ağırlaştırıyor. Günah yüküyle ağırlaştıkça cehenneme doğru kendisini batırmaya çalışıyor. Onun için Rabbim Yunus suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah hiçbir insana hiçbir şekilde haksızlık yapmaz, zulmetmez, ancak insanlar kendilerine zulmederler diyor. Ve yevme yahşuruhum, Allah onların hepsini kıyamet gününde bir araya getirirler. Getirir. كَاَنْ لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ Mahşer yerinin dehşetini görünce, kabirde ne kadar kalırlarsa kalsınlar, kabirde kaldıkları 1000 sene midir, 10 bin sene midir, bilemiyoruz. Mahşer yerinin dehşetini görünce kabirde kaldıkları yer küçücük gelir onlara. Ya bir saat kaldık herhalde biz orada. Yani keşke yine orada kalsaydık anlamında olur. Mahşer daha dehşetlidir. Hani senedi zayıf da olsa bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu söyleyeceğim hadisin senedi zayıf ama kabir azabıyla ilgili çok sağlam hadisler var. Çok sağlam. Kur'an'dan işaret eden ayet-i kerimeler var. Mesela Firavun ve ailesi mahşer yerinden önce azaba devam ediyorlar. Şu andan itibaren azaba devam ediyorlar ayet-i kerimesi var Kur'an-ı Kerim'de. O mahşer şey kabrin el-kabru ravdatun min riyadil cennet ev hufratun min huferin niran. Cennet kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur. Yani kabrin azabı cehennem çukurundan bir çukur ama cehennemin yanında hiç gibi. Ve adam keşke cehennemde değil de o kabirde kalsaydık. Ya çok az kaldık orada be. Halbuki 10.000 yıldır kalıyor. Ama cehennemin dehşetini görünce beri taraf kısalıveriyor. Bu iyilikler için de aynısıdır. Hani çok sıkıntılı andan çok sevinçli bir ana çıktığınız zaman her şeyi unutturdu ve oh deyiveriyoruz. Yani iyi anlar kötülükleri yok eder. Kötülüklerin daha şiddetlisi daha önceki kötülüğü yok eder o da. Yani şiddet arttıkça berekesi hafiflik göstermeye başlar. يَتَعَرَفُونَ بَيْنُهُمْ Orada onlar birbirleriyle tanışırlar diyor Rabbim. Kafirler de tanışırlar, mümin insanlar da orada tanışacaklardır. Hani ayet-i kerimede Rabbim diyor ya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْغَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا Mümin insanların hesabı çabucak, kolay bir şekilde görülür ve mutlu bir şekilde ailesinin yanına döner. Ailesi dediği, eğer imanla gitmişse babası, annesi, eşi, çocukları cennette bir arada olacaklardır. Bütün mesele imanla gitmeye gayret göstermektir. Anneler, babalar, çocuğunuzu seviyorsanız, ahirette de beraber olmak istiyorsanız, ne olur kendi imanınıza sahip çıkınız, bu Kur'an'ın bildirdiği imanı çocuklarınızın yüreğinde de sağlam tutunuz. Bacılar ve erkek kardeşler, çocuklar, siz de annenizle babanızla beraber olmak istiyorsanız, eşinizle beraber olmak istiyorsanız, çocuklarınızla beraber olmak istiyorsanız, bizim tek garantimiz ve güvencemiz Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'inde öğrettiği iman esaslarına sımsıkı sarılarak bu dünyadan mümin olarak, Müslüman olarak göçmeye çalışmaktır. Hani ayet-i kerimede de Allah Celle Celaluhu وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Rabbim diyor ki, huzuruma Müslüman olarak gelin, gerisine karışmayın anlamına geliyor ayet-i kerime. İnne ashabel cennetil yevme fî şuhulin fâkihûn hüm ve ezvâcuhum diyor Rabbim. Yasin suresinin 5. sayfasında. Onlar ve eşleri cennette beraber olacak. Eşler derken burada karı koca imanla gitmişlerse beraber olacaklar. Bir de bu dünyada iken uyum sağladığımız insanlar, dostlarımız, can ciğer dostlarımız ve eğer imanla bu dünyadan gidilebilmişse ahirette de beraber olunacaktır. Burada da Rabbim onlar birbirlerini tanıyacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. kafirler de tanıyacaklar. Hani birçok ayet-i kerimede gelir ya, yönetenler ve yönetilenler orada birbirlerinden kaçmaya çalışacaklar. İz teberra ellezine tübi'u minellezine tebe'u ayet-i kerimesinde uyulanlar ve uyanlar birbirlerinden uzaklaşmaya çalışacaklar ama uzaklaşamayacaklar. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ Allah'la karşılaşmayı yalanlayanlar zarar etmişlerdir diyor Rabbim. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Onlar doğru yolu da bulamazlar diyor. İnanmadıkları şeyle karşı karşıya geliverecek. Orada inandık diyecekler ama oradaki demenin, inanmanın insana faydası olmayacaktır. Onun için biz, yani bu İslam ümmeti, bu toplumun şu anda dünyada 6 milyar yaşayan insanların en merhametlisi Allah'a iman etmiş, peygamberine ümmet olmuş, Kur'an'a göre yaşamak isteyen müminlerdir. Yahu neyin mücadelesini veriyor Müslümanlar? Hiçbir ülkenin toprağını istemiyor. Hiçbir ülkenin petrolünü istemiyor. Hiçbir ülkenin ormanını, madenini istemiyor. Ya 6 milyar insanın gönlünü istiyor. Aramızdaki fark bu. O insanların Allah'a iman etmesini istiyoruz. Bu canlar cehennemde yanmasın diye İslam'ı tebliğimiz bizim ona yöneliktir. Yoksa dünyevi çıkarlar sağlamak için tebliğ İslam dininde söz konusu değildir. Kendimizden başlamak suretiyle eşimizle, çocuklarımıza, çevremize, dostlarımıza imanla beraber yaşamayı, imanın gereği olan amelleri işlemeyi, bu dünyamızı cennet, ahiretimizi de cennet yapmayı Allah Celle Celaluhu'dan isteyelim. Ama istemek için biz gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.